بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. Hii ni sura tuliyoiteremsha na tukailazimisha. Tukateremsha ndani yake aya zilizowazi ili mkumbuke. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mtandikeni kila mmoja katika wao bakora 100. Wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na alishuhudia adhabu yao kundi la waumini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Mwanamume mzinifu hamoi ila mwanamke mzinifu au mwanamke mshirikina, na mwanamke mzinifu haolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina, na hayo yameharamishwa kwa waumini. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Na wanaowasingizia wanawake mahashumu kisha wasilete mashahidi 4, basi watandikeni bakora 80 na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio wapotovu. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea, kwani bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Na wale wanaowasingizia wake zao na hawana mashahidi ila nafsi zao, basi ushahidi wa mmoja wao utakuwa kushuhudilia 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba hakika yeye ni katika wasema kweli.